on my pillow, but I will come through. Josephine, I'll send you all my love, and every single step I take, I'll take. I'll send you all my love, Josephine. I'll send you all my love. Now there's a storm on my radar, but I can still fly. Een van de vele hits van Chris Ria. Ja, Josephine. Te kopen in verschillende uitvoeringen. Maar dit was de oorspronkelijke single-uitvoering. Dat is wel duidelijk te horen. Want Chris maakte wel eens iets heel anders van zijn oorspronkelijke songs. Maar ze blijven altijd ontzettend mooi. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol met fantastische muziek. Dus zeker een uurtje om bij wakker te blijven, zou ik maar zeggen. Genieten van heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Nou, waar gaan we het over hebben in de show? Hoe is het eigenlijk wonen in Poortland in Albrandswaard? Dat is een redelijk recente wijk, zou je kunnen zeggen, van de gemeente Albrandswaard. Daar zou bij Roon, tussen Roon en Barendrecht in. En ja, het begint al aardig te settelen, die wijk, zou ik maar zeggen. De bomen worden wat groter, dus dat wordt er wel mooier op. Joop van der Hoorn is ook weer van de partij. Hij heeft zijn wekelijkse column. Wat het is, dat hoor je zo meteen. Hij moet nog binnenkomen met zijn papieren, dus we gaan het zo meteen meemaken. En we hebben een toch wat minder fraai onderwerp. Want tenminste, fraai is het wel, maar minder leuk. Dood door vallen is de sluipmoordenaar voor ouderen. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond.

Prachtige combinatie, kun je rustig zeggen, van Peter Cetera, van de band ook alweer, Chicago, hè? Oh ja. En As Yet, boys band uit de jaren 80. Een mooie. You're My Inspiration. En voor Bryan Adams en Please Forgive Me. En ik hoop dat je me mijn versprekingen vergeeft vandaag tijdens deze late avond. Goed, hoe is het wonen in Portland Albrandswaard? Portland behoort dan wel tot de gemeente Albrandswaard, maar is echt kilometers van het eigenlijke centrum verwijderd. Toen de gemeente Barendrecht uitbreidde, is deze wijk daartegen aangebouwd. Portlanders komen daarom ook overal vandaan om rustig te wonen. En Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, peilde de stemming. Ten zuiden van Rotterdam wordt zo'n beetje alles volgebouwd. Barendrecht, de hele Vinex-locatie van Carnisse Landen, is natuurlijk bekend. En ook Albrandswaard heeft tegen die Vinex-locatie aan een hele nieuwe wijk gebouwd. Het is onderverdeeld in verschillende eilanden. Het begint met een oranje brug. Die geeft dus aan dat de kleur van het eerste eiland is. En op de achtergrond hoort u dat de Portlandse baan heel druk is. Een gele brug die aangeeft dat het gele eiland is en ze wordt groen en blauw. Goedemiddag, mag ik eens ons wat vragen? Ja, waarover? Hoe bevalt het wonen hier? Nou, heerlijk. Wij wonen hier al 5 jaar. Ja. Want wij zijn de pioniers van Portland in de Hoven. En toevallig krijgen we over 2 weken een sleutel, of anderhalve week eigenlijk, van ons nieuwe huis. En dat is weer in Portland. Dus we zijn gebleven. Dus u heeft al een huis versleten hier in Portland. Ja, we hebben al een huis versleten, ja. We gaan wat ruimer wonen. Wat ruimer wonen. Ja, ja. Ik wou wat vragen over het wonen. U woont hier in Portland? Ja, ik woon hier achter. Op 200 meter. Hoe bevalt het? We wonen sinds 5 weken en het bevalt eigenlijk prima. We liggen hier heel centraal tussen allerlei snelwegen in. En dus heel veel uitvalswegen. werk als commercieel manager, is veel op de weg. En voor de rest hebben we natuurlijk een enorm recreatiegebied hier in de buurt, wat helemaal aangelegd wordt. En, mijn familie woont in Hoogvliet, andere familie, schoonfamilie in de buurt van Zwijndrecht, Dordrecht, Ridderkerk. Dus we liggen heel centraal. Mag ik u soms wat vragen over het wonen in Portland? Ja. Want u zit hier nou zo op een... Ja, ik heb altijd... Een spliksplinternieuw speeltuintje is het, hè? Ja. Helemaal echt spliksplinternieuw met een heel zacht spul ligt erop. Een soort zand, ik weet niet wat het is. Ja. Met speeltoestellen. U woont hier in Portland. Hoe bevalt dat? Ja, hartstikke goed. Ja. Hoe lang al? November heb ik de sleutel gekregen. Dus even een beetje opknappen. En helemaal te gek is het hier. Toch wel? Ja. Ja, bevalt me inderdaad heel goed eigenlijk. Ja. En dat is ook wel een reden dat we hebben gekozen voor een nieuw huis, ook weer in Portland. Ik kom uit Den Haag. Ja. En daar konden de kinderen natuurlijk heel weinig buiten spelen. En hier je houdt ze niet meer binnen. Ze konden niet op straat in Den Haag en zo? Nee, ik had een hele grote achtertuin wel, dus daar waren ze lekker aan het spelen. Maar vlakbij het Schilderswijk, bij de Haagse Markt. En dat was een drukke weg ook, waar ze hard reden. Ja. Dus ik zeg, ze hebben nu de leeftijd. Ik heb een tweeling van 3 die lekker buiten willen spelen. Ja, en dat kan hier, dat is helemaal te gek. We spelen hier best wel vaak voetbal. En dit is een van de eerste keren of zo dat we basketbal spelen hier zo. Omdat we ons eigen vervelen eigenlijk. Op zich is het wel een leuke ring. Maar als het nog iets hoger was... Ja, moet iets hoger. Want we waren hier met mijn vader aan het voetballen. En je ziet, die bal ging helemaal daarin. Echt 6 keer of zo heeft hij hem in de sloot geschopt. En die mensen daar hebben ook last op de hoek. Voelt het nou echt ook als wonen in Roon? Of is het nou meer een beetje toch Barendrecht, het gevoel? Ik merk zelf dat ik eerder geneigd ben naar Barendrecht te gaan dan naar Roon. En dat komt eigenlijk vooral door de makkelijkere bereikbaarheid, ja. We hebben ook bewust hiervoor gekozen. Want aan de ene kant word je dicht bij Rotterdam. Ja. He, je kunt toch binnendoor ben je met 5 minuten op Slingen en 10 minuten ben je op Zuidplein. En aan de andere kant word je ook gelijk bij de natuur. Ik ga met de hond een stuk lopen. Dicht bij de natuur, maar ook dicht bij Rotterdam. Dus alle voorzieningen bij de hand. Ja. Barendrecht. En Barendrecht, ik bedoel, het ligt er vlak tegenaan. Voelt u zich nou meer Barendrechter? Nee, helemaal niet. Nee, Barendrecht en Roon is toch een heel verschil. Er gaan geruchten dat het huis niet is verkocht omdat het pleintje hier is. Ah, dat nee, toch? Rust verstoord is. Nee, maar dat huis is niet verkocht. Ja, is nog niet verkocht. Maar er woont nog niemand. Ja. Ook niet is verkocht. Ja, niet is verkocht, ja. Daarom willen ze daar niet wonen natuurlijk. Iedereen ziet dat basketbalplantje en denkt, daar gaan we dus niet naast wonen. Ja, nee. Dan... Maar dat valt best wel mee hoor. Een echte Albrandswaarder als het al bestaat. Ik ben wel altijd heel erg import. Yeah. Ik kom oorspronkelijk uit Gouda en ik heb lange tijd in Dordrecht gewoond. Dus ik word altijd niet echt een binding hier met deze buurt. Maar ik vind Roon toch wel een... We hebben daar echt bewust voor gekozen om hier een huis te zoeken. Ja, we zijn heel blij dat ook gelukt is. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents.

Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Een paar dagen voor de jaarwisseling, een uur lang gebiologeerd zitten kijken naar het televisieprogramma op NPO 1 over de bekende en minder bekende mensen die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. Wat mij daarbij direct opviel is dat het er aanzienlijk meer waren als dat ik zelf had meegekregen. Ik lees dagelijks 1 of 2 kranten, kijk altijd naar het 8-uur-journaal en ben op social media behoorlijk actief. En toch wist ik bijvoorbeeld niet dat Windsor Davies was overleden. Windsor Davies. Er zijn generaties met hem opgegroeid en toch weet ik zeker dat velen van de luisteraars naar de late avond ook geen weet hebben van zijn overlijden. Windsor Davies is, voor de goede orde, niet het jongere broertje van Ray en Dave Davies van de legendarische Britse popgroep The Kinks, maar de bulderende sergeant major Shut Up Williams uit de comedyserie O Moede, wat is het heet. Samen met Tommy Cooper de onbetwiste comediant van zijn tijd. Hun beide mimiek was van een ongeëvenaard niveau. Alleen hun Nederlandse collega Mark Rutte komt een klein beetje in hun buurt. Hoe die man zijn gezicht in de plooi kan houden bij al die leugens die hij vertelt, is ongelooflijk. Tja, ze zijn er niet meer. Maar zullen nog vaak op televisie en in YouTube-filmpjes voorbij komen. Rutger Hauer, bekend van Soldaat van Oranje en de televisieserie Floris. Maar toch ook uit de eerste seksfilm die ik ooit in de bioscoop heb gezien. Turks Fruit, met een poedelnaakte Dr. Deen. Monique van de Ven bedoel ik dus. En zangeres en filmster Doris Day, die een wereldhit had met Que sera, sera, whatever will be. De enige vrouw waarmee mijn vader vreemd is gegaan. Daarbij overigens niet meer gebruikend dan zijn rechterhand. Bob Bauber van ZZ en de Maskers, bekend van zowel Ik heb genoeg van jou en mijn absolute favoriete song Ik wil mijn Donald Ducky van je terug. En ook Johnny Lyon, liedzanger van de Jumpin' Jewels, die ik nog in een grote circus tent van Tony Bottini in Hoogvliet heb zien optreden. Het zal zo ergens rond 1963 geweest zijn. Zijn Sofietje, het meisje dat Ranja dronk door een rietje, is hem jaren eerder voorgegaan. En wat te denken van Peter Fonda, samen met Dennis Hopper, hoofdrolspeler op de motor in de cultfilm Easy Rider uit 1969. Tja, Margarijn heeft in 2019 behoorlijk wat klappen uitgedeeld. Advocaat Dirk Wiersum, zanger Scott Walker, televisiemaker Ali Asser, quizmaster Kees van Drongelen, voetballer Fernando Rixon, prinses Christina, de dichtende junk Jules Deelder en zo vlak voor het einde van het jaar 2019 gaf ook journaallezer Fred Emmer de pijp aan Maarten. De man was zo klein dat hij op een kistje, of misschien wel op een omgekeerde emmer, het nieuws moest voorlezen, anders kreeg de cameraman hem niet in beeld. Alles wat de man heeft voorgelezen is echt waar gebeurd. In die tijd bestond er namelijk nog geen nepnieuws. En anders had Fred het gewoonweg vertikt om voor te lezen. Maar het overlijden van mijn 87-jarige vriendinnetje Annie Ras uit Hoogvliet heeft mij het meest van allen geraakt. Haar kende ik dan ook al vele tientallen jaren persoonlijk. Annie, het meisje dat ooit als allereerste door de nog niet geopende Maastunnel in 1942 liep. Ik mis haar nog steeds en zal dat altijd blijven doen. Ons leeftijdsverschil deed er niet toe. We hadden een enorme klik en wederzijds respect. Annie heeft honderden mensen in haar leven geholpen, steun gegeven en is voor hen in de bres gesprongen. Op haar uitvaart waren er nog geen 25 mensen, inclusief directe familie. Al die namaakvrienden van toen hadden op de dag van de begrafenis het te druk met andere zaken. Alleen burgemeester Abu Talib liet weten zeer getroffen te zijn door haar dood. Annie zal, net als die wereldberoemde overleden personen voor anderen, voor mij altijd een ondode zijn. Iemand die lichamelijk is gestorven, maar in geest altijd zeer dicht nabij zal zijn. Ik neem daarom Annie gewoon mee naar 2020.

Een mooie antieke van Slade. Mannen die altijd een hoop herrie maakten, maar tot twee keer toe een prachtige ballad hadden. Onder andere met Kerstmis natuurlijk. En deze uit 1974, Every Day. En daarvoor, hier in de late avond, Niet uit het raam. En het prachtige Dromen. Straks gaan we het hebben over, ja, dood. Doorvallen is de sluipmoordenaar voor de senioren. Ja, dat zegt KBO PCOB. Ja, een seniorenbond, hè. Je hoort het zo meteen na Joe Jackson en It's Different for Girls. Waarheid als een koe natuurlijk, hè. Laten we eerlijk zijn. Voor meisjes is het allemaal anders dan voor ons jongens. Tenminste, zo lijkt het. Joe Jackson, een prachtig, een van zijn vele prachtige hits uit de jaren 80. Goed, ja, vallen is gevaarlijk, zeker als je senior bent. En dat hoor je in een gesprek met Herman de Bruin. We zijn opgeschrikt door de berichten over het dood door vallen. Een sluipmoordenaar, die is dat voor senioren. Nou, ik denk dat de directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB daar ook van geschrokken is. Manon van der K, geschrokken? Geschrokken, het zijn schokkende cijfers. En tegelijkertijd, het is ook geen verrassing voor ons. Want nee, we horen het heel vaak dat ouderen slachtoffer worden van een val. En nou, daar echt nare gevolgen van ondervinden. Ja. En zoals genoemd, zelfs soms met de dood tot gevolg. Maar het neemt ook elk jaar toe, hè? Zeker. En dat komt enerzijds natuurlijk door de vergrijzing. We worden met elkaar allemaal ouder. En tegelijkertijd steeds meer ouderen die zelfstandig thuis worden. En dat maakt met elkaar dat het aantal slachtoffers elk jaar toeneemt. Ja, en dat is verontrustend. Dat zijn dan de dodelijke slachtoffers. Zijn er ook nog slachtoffers die in het ziekenhuis belanden of gewoon een val hebben waar ze een arm breken of wat dan ook. Dus die tellen we nog niet eens mee. Ja, die worden wel geteld, maar daar hebben we het nu even niet over. Maar die zijn er natuurlijk ook. Precies, dus heel veel senioren die slachtoffer worden van een val. Het is belangrijk dat we met elkaar nadenken over wat we daaraan kunnen doen. En er is best het een en ander wat we eraan kunnen doen met elkaar. Dus als KBO-PCOB roepen we op om daar werk van te maken. Ja, en wie moet daar dan werk van gaan maken? Want ja, u bent de organisatie, maar u kunt niet iedere oudere bij de hand nemen. Nee, dat hoeft gelukkig ook niet. Senioren kunnen heel veel zelf doen. Door eens goed rondom in het eigen huis te kijken of alles veilig is. Of er geen snoeren liggen, of er geen kleedjes liggen. Of de trap goed leeg is en er niet van alles op die trap ligt waardoor je ongelukkig loopt. Goed na te denken bijvoorbeeld over medicijnen. Er zijn best wat senioren die medicijnen gebruiken om in slaap te komen. Als je dan 's nachts naar het toilet moet, dan ben je minder stabiel. Ja. Dus belangrijk dat je dan bijvoorbeeld goed licht hebt. Daarnaast hebben we als KBO-PCOB vrijwilligers die getraind zijn als veiligheidsadviseur. En die kunnen ook bij mensen thuiskomen om advies te geven. Om eens goed te kijken wat er aan de veiligheid van je woning kan verbeteren. Om te zorgen dat je niet onnodig risico loopt. Ja, want vreemde ogen kijken soms weer anders naar die dingen dan dat je dat zelf doet natuurlijk. Want zelf denk je, nou ja, het kan nog wel even zo. Precies, ja. Precies. En iemand die erin getraind is en verstand van zaken heeft, die ziet soms dingen die echt kunnen verbeteren. Ja. Kunnen mensen dat zo aanvragen? Moeten ze dat betalen? Hoe zit dat precies? Nee, wij zijn echt een vrijwilligersvereniging met 800 plaatselijke afdelingen. En mensen kunnen een beroep doen op onze veiligheidsvoorlichters om advies te krijgen over hoe hun huis nog veiliger kan worden. Als je die mensen wil inzetten, moet dat via jullie organisatie KBO-PCOB of de plaatselijke? Via onze wet. Kan alle twee. Dus je kunt de plaatselijke afdeling benaderen, maar het kan ook via het landelijke verenigingsbureau. En dat kan via de website of telefonisch. Mm-hmm. En op die manier kunnen mensen een beroep doen op ondersteuning. En op onze site zijn ook nog allemaal tips wat senioren zelf kunnen doen. Want het gaat bijvoorbeeld ook om je spieren trainen, zodat je wat meer evenwicht hebt. Eenvoudige oefeningen die echt kunnen helpen om de kans op vallen te verminderen. En die je eventueel gewoon thuis kan doen, want mensen weer naar een sportschool of zo, dan zeggen ze, nou, laat maar zitten hoor, dat vind ik zo ingewikkeld. Nee, precies, die drempel is voor velen wat te hoog. Maar dit kun je bij wijze van spreken doen als je de afwas staat te doen of je tanden staat te poetsen. Ja, ja. Dan kun je simpele oefeningen doen die echt maken dat je stabieler bent. Alles om te voorkomen dat je valt, want we weten wat de nare gevolgen daarvan kunnen zijn. Ja, nou dat hebben we intussen allemaal begrepen, zeker naar de laatste cijfers genoemd. Denk ook even na voor jezelf en vraag advies aan de vrijwilligers die daarvoor zijn. Even op de website kijken, noem hem nog een keer die website en dan weten we het zeker. www.kbo-pcob.nl. En als je dan zoekt onder veiligheid, dan kun je daar alles vinden. En anders via ons telefoonnummer 030-3400-600. Nou, dat is allemaal duidelijk hoe dat zit. Als mensen advies willen hebben, is het in ieder geval nodig om dat te gaan doen. En waard om dat te gaan doen. En denk ook even zelf na in huis om kritisch te blijven kijken hoe het allemaal beter kan. Ik dank u wel, Manon van der Kaa, directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB, om die sluipmoordenaar zoveel mogelijk weg te werken. Want volgend jaar willen we geen doden meer hebben met het vallen. Hè? Nee, precies. Dat zou mooi zijn. Heel mooi. Ik dank u wel voor het gesprek en heel veel succes met alles wat u doet. Getting higher in LA, you know where that's at. And no one's getting fat. You work as hard as you play. Make up, break up, everything is shake up. Yes, it had to be that way. Sebastian and Zoll form a spoonful. Shelton again, getting very tuneful. McGuinn and Maguire just a catching fire in L.A. You know where that's at. And everybody's getting fat except Mama Cass. Disgusted, agents can't be trusted, and then she wants to go to the sea. Cass can't make it, she says we'll have to fake it. We knew she'd come eventually. Greasing on American Express cars, and slow rent, but keeping out the heat small. Duffy's good vibrations and our imaginations can't go on indefinitely. And California dreaming is becoming a reality. Beetje gaar, rare mix eigenlijk, dit, van de mama's en de papa's. Alleen de stemmen links en een dwarsfluit links en het gitaarwerk aan de rechterkant. Ja, een beetje gek. Maar ja, wel iets authentieks, want zo ging het vroeger in de oude tijd. Uit 1967, Creaky Alley, dus mama's en papa's. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is voorbij gevlogen. Maandag is er weer een late avond trouwens. Dat gaat al snel. En dan bestaat de show precies 4 jaar. Dat is al een hele tijd. Hebben we een hele hoop afleveringen voor je gemaakt. En Harry Kuipers zit maandag hier om je er alles over te vertellen. Goed, ik ga er van tussen. Het is mooi geweest. Dank je wel dus voor je aandacht. Ik zou zeggen, welterusten als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. En ik wens je nog een hele goede wacht. Mocht je gaan werken of blijven werken, want dat zou zomaar kunnen. Tot besluit, een van de mooiste van MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, Orchestra, My Mood.